me echt genakt. Nu heb je spijt, maar je hoeft niet meer te bellen, schat. Sorry, lieve schat, maar ik moet je nu verlaten. Ik vind het best wel jammer, ik kon altijd met je praten. We waren met z'n tweeën zo verenigd als de staten. Maar achterom mijn rug zat je te flirten met mijn maten. Ik had alles in de gaten, maar ik maakte me niet druk. Mensen hadden me gewaarschuwd, maar ik gaf geen ene fuck. Want ik wist het zeker, nee, ik dacht niet aan misschien. Ik heb mijn eigen ogen, ik heb alles toch gezien. Wat ik ben niet blind, dan ben ik verliefd. Nou alsjeblieft, pak je spullen en vertrek. Je maakt jezelf depressief, je kan mijn hart niet stelen. Want ik ben zelf een dief. Wanneer ik het uitmaak, is het voor definitief. Ik ben je zat, geloof me nou, ik heb het echt gehad. Het leven is geen spel, het leven is geen weldaad. Ik geef het toe, verder, bitch, je hebt me echt genakt. Nu heb je spijt, maar je hoeft niet meer te bellen, schat. Ik ben je zat, geloof me nou, ik heb het echt gehad. Het leven is geen spel, het leven is geen weldaad. Ik geef het toe, verder, bitch, je hebt me echt genakt. Nu heb je spijt, maar je hoeft niet meer te bellen, schat. Dat ik je zag was je een hele losse meid. Het maakte mij niet uit, ik had een hele toffe tijd. Ik wou het daarbij laten, maar je had me toch verleid. Onze relatie werd een feit en achteraf nu had ik spijt. Want ik ging met de verkeerde zoals jij je presenteerde. Leek het alsof je de ware was en niemand protesteerde. Over dat er wat mankeerde en ik het eigenlijk moest laten. Maar ja, achteraf is altijd makkelijker praten dan gedaan. Het is gedaan, want ik kreeg het voor me kiezen. Je zag het als een spelletje en ik moest hem verliezen. Ja, ik kon ook niet weten dat ik ging met een actrice. Want je speelt schone meid, maar je was gewoon een vieze. Ik ben je zat, geloof me nou, ik heb het echt gehad. Het leven is geen spel, het leven is geen weldaad. Ik geef het toe, verder, bitch, je hebt me echt genakt. Nu heb je spijt, maar je hoeft niet meer te bellen, schat. Ik ben je zat, geloof me nou, ik heb het echt gehad. Het leven is geen spel, het leven is geen weldaad. Ik geef het toe, verder, bitch, je hebt me echt genakt. Nu heb je spijt, maar je hoeft niet meer te bellen, schat. Meteen te zeiken als ik even naar je vroeg. Gaf je alles wat je wou, maar je vond het niet genoeg. Ik had mijn vrouwtje liever thuis, maar je was chillen in de kroeg. En was net een domme snetje zoals jij je dag gedroeg. Je zoop jezelf klem, begon te strippen op de bar. Mensen vonden het bizar, je bent een beetje in de war. Als je denkt dat dit kan terwijl ik op je zit te wachten. Eén ding moet je weten, ik ben erbij met mijn gedachten. Nu wijs ik je de deur, heb genoeg van je gezeur. Denk maar niet dat ik nog treur over wat er is gebeurd. Check it, Vicky is gestopt en nu sta je hem moeten plukken. Maar ik neem je niet terug, ook al zou je mijn voeten kussen. Ik ben je zat, geloof me nou, ik heb het echt gehad. Het leven is geen spel, het leven is geen weldaad. Ik geef het toe, verder, bitch, je hebt me echt genakt. Nu heb je spijt, maar je hoeft niet meer te bellen, schat. Ik ben je zat, geloof me nou, ik heb het echt gehad. Het leven is geen spel, het leven is geen weldaad. Ik geef het toe, verder, bitch, je hebt me echt genakt. Nu heb je spijt, maar je hoeft niet meer te bellen, schat. Ik ben je zat, geloof me nou, ik heb het echt gehad. Je hebt me echt genakt. Nu heb je spijt, maar je hoeft niet meer te bellen, schat.